Jestem kurierem Orlen Paczki. Miliony osób zaufały szybkim dostawom. Z Orlen Paczką nadasz i odbierzesz przesyłkę na stacji Orlen, w kiosku ruchu, punkcie partnerskim lub w pobliskim automacie paczkowym. Szybko. Szybciej. Z dostawą w jeden dzień. Orlen Paczka. Ciesz się tym, co nadejdzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 listopada, minęła 11. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Wybór rzecznika praw dziecka, a także debata nad powołaniem sejmowych komisji śledczych. Na Wiejskiej zapowiada się pracowity dzień. Spór o unijną zmianę traktatów i pytanie, na ile zagrażają one suwerenności Polski. Ukraińscy żołnierze walczą na froncie nie tylko z okupantem, ale i nagłym atakiem zimy. Już za godzinę Sejm wznowi posiedzenie. Pierwszym punktem obrad jest wybór nowego rzecznika praw dziecka. Kandydatką ugrupowań opozycyjnych jest Monika Horna-Cieślak. A na Wiejskiej jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, co wiemy o kandydatce na ten urząd? No, wiemy to, że Monika Horna-Cieślak jest prawniczką i działaczką społeczną. Udziela pomocy prawnej osobom młodym, zwłaszcza takim, które doświadczyły przemocy psychicznej, fizycznej czy seksualnej. Kandydatkę Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi Lewicy już wczoraj poparły dwie sejmowe komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży, a także Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Monika Horna-Cieślak podczas posiedzenia właśnie tych komisji mówiła, że Rzecznik Praw Dziecka powinien być urzędem dla dzieci i młodzieży, a nie urzędem, tu cytat, partii politycznych czy światopoglądu jednego człowieka. Klub Prawa i Sprawiedliwości nie wystawił swojego kandydata na stanowisko rzecznika, nie zamierza też popierać kandydatki partii do tej pory opozycyjnych. I to tyle z Sejmu na razie, bo z Agnieszką Drążkiewicz będziemy się łączyć dziś jeszcze wielokrotnie. Prawo i Sprawiedliwość domaga się, by Sejm jak najszybciej zajął się złożonym już do laski marszałkowskiej projektem uchwały w sprawie sprzeciwu polskiego Sejmu wobec zmian w unijnych traktatach, mówił na konferencji w Sejmie szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Ten projekt został skierowany przez marszałka do Komisji do Spraw Unii Europejskiej i Komisja do Spraw Unii Europejskiej nie zajęła się tym projektem. Jest to niezwykle ważne w kontekście suwerenności Polski. Zmiany, które przewidziane są w traktatach unijnych, zagrażają suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej Pawła Kowala w najbliższym czasie nie ma możliwości zmian w traktatach unijnych. Traktat musi być zmieniony ze zgodą wszystkich instytucji europejskich, ale przede wszystkim przegłosowany we wszystkich krajach członkowskich. Dzisiaj realna zmiana traktatu się nawet jeszcze nie zaczęła, dlatego że to, co zrobił Parlament Europejski, to jest po prostu jedna z koncepcji i to nie ma żadnej mocy prawnej. W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski poparł projekt zmian w traktatach. Za raportem w tej sprawie głosowało 291 europosłów, wśród nich było 9 polityków z Polski. Polska jest w niechlubnej czołówce europejskiej pod względem spożywania antybiotyków. Zupełnie bezzasadnie alarmują lekarze, bo ponad 80% infekcji powodują wirusy, których nie leczy się antybiotykami. A czym grozi ich nadużywanie? Sprawdzała Joanna Stankiewicz. Jeżeli nie ograniczymy przyjmowania antybiotyków, to nie będzie czym leczyć pacjentów, alarmuje wieloletnia konsultant krajowa w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, profesor Waleria Hryniewicz. Nadużywanie antybiotyków grozi katastrofą zdrowotną, ponieważ bakterie się bardzo szybko uczą i przekazują sobie tę wiedzę. A wprowadzenie kolejnego nowego leku to jest wiele, wiele lat pracy, wiele milionów, miliardów nawet złotych. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych przyznaje, że często to pacjenci proszą lekarza o wypisanie antybiotyku. Często się spotykam z takimi absurdalnymi z punktu widzenia medycznego pytaniami: panie doktorze, może jakiś antybiotyk na bóle pleców? Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Do 10 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar śnieżyc i wichur na południu Ukrainy. W obwodzie odeskim ewakuowano 2,5 tysiąca osób. Mimo fatalnej pogody i sztormu na Morzu Czarnym działania zbrojne na linii frontu są kontynuowane. Relacja Pawła Buszko. Śnieżyce i wichury w obwodach odeskim, mikołajowskim, charkowskim, ale też kijowskim spowodowały śmierć co najmniej 10 osób. 23 osoby zostały ranne. Przyczyny śmierci to wychłodzenie, ale też spadające drzewa i gałęzie. Ogółem wichury wraz ze śnieżycami i ulewnymi deszczami pozbawiły prądu blisko 1,5 tysiąca miejscowości w 17 obwodach Ukrainy. Najgorsza sytuacja panuje w obwodzie odeskim. Tam wśród 2,5 tysiąca ewakuowanych osób jest 162 dzieci. Od niedzieli niedzieli, czyli od początku zamieci śnieżnych w obwodzie odeskim, udzielono pomocy około 850 kierowcom, których pojazdy ugrzęzły w śniegu. Władze apelują o ograniczenie korzystania z samochodów, tym bardziej, że na drogach oprócz śniegu problem stanowi też gołoledź. Synoptycy prognozują utrzymanie się złych warunków pogodowych. Paweł Buszko, Polskie Radio. O cudzie w Indiach mówią tamtejsze media. Po ponad 2 tygodniach ratownikom udało się dotrzeć do ponad 40 pracowników budowlanych uwięzionych w zawalonym tunelu. To była niezwykle skomplikowana akcja ratunkowa. Dzięki maszynom borującym udało się pokonać kilkadziesiąt metrów osuwiska. Jednak wielkie tarcze przewiercające się przez gruz psuły się, kiedy natrafiały nie tylko na gruz, ale też zmiażdżone maszyny i pręty zbrojeniowe. Dlatego ostatnie metry były wykopywane ręcznie. Wszyscy robotnicy przetrwali, bo tunel zawalił się w pobliżu wyjścia, pozostawiając wolną przestrzeń. Udało się tamtędy dostarczyć uwięzionym żywność, leki, wodę, a także tłoczyć tlen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południowym zachodzie intensywne opady śniegu, które będą się przesuwać w kierunku Podkarpacia. Temperatura od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do 2 na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty. Naukowcy mają rozmaite pomysły. Jak podaje BBC, chcą reaktywować gatunek ptaka dodo. O szczegółach w tej godzinie. Może ktoś kiedyś wpadnie na pomysł, żeby przywrócić do życia niektóre dinozaury. Przed nami w tej godzinie o tym, jak cieszyć się dobrym zdrowiem w naszym cyklu Kierunek Długowieczność oraz Podróż w czasie i niezła historia. Dzisiaj podróż do pierwszej połowy XX wieku. Państwo słuchają Trójki przed południem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. O to, by od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię w oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Amerykańska firma zajmująca się biotechnologią podpisała z pozarządową organizacją umowę mającą na celu tworzenie wymarłego w XVII wieku ptaka. Dodo to wymarły gatunek z rodziny gołębiowatych. Występował endemicznie na wyspie Mauritius. Jest najczęściej wspominanym w historii i kulturze wymarłym gatunkiem zwierzęcia, jednak niemal nic nie wiadomo o jego życiu na wolności. Do wymarcia gatunku przyczyniło się odławianie ptaka przez ludzi napływających na wyspę oraz plądrowanie gniazd przez wprowadzone na wyspy świnie. Były to ptaki duże, lecz niezbyt bojaźliwe. W kulturze popularnej dodo stał się symbolem wymierania. W języku angielskim istnieje powiedzenie dead as dodo, oznaczające coś bezpowrotnie utraconego. Umowa przewiduje również pracę nad ratowaniem różowego gołębia. Na Mauritiusie pozostało ich około 500, lecz gatunek jest zagrożony z powodu braku różnorodności genetycznej. Trójka przed południem, 14 minut po 11. Who's gonna pick you up when you

Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do godziny 12. Ruszamy zatem w podróż w czasie. Piotr Łodej i jego gość. Niezła historia. 28 listopada 1937 roku Georgi Dymitrow, sekretarz generalny Kominternu, przedstawił Józefowi Stalinowi projekt wniosku o rozwiązanie Komunistycznej Partii Polski. Przypomnijmy może, jak możemy określić działalność KPP właśnie w okresie międzywojennym. Jako wyjątkowo antypolską. To jest struktura, która podlegała wyłącznie dyrektywom płynącym z Moskwy. Oczywiście posiadała pewną określoną niezależność, szczególnie do momentu, w którym jeszcze ścierały się w jej wnętrzu dwie frakcje, większościowców i mniejszościowców. Większościowcy to byli komuniści, którzy uważali, że należy działać w obrębie polskich warunków demokracji, czyli brać udział w wyborach parlamentarnych, w jaki sposób działać na niwie, czy na linii zgodnej z literą prawa. Natomiast mniejszościowcy to byli ci radykałowie, to byli ludzie, którzy byli wyjątkowo posłuszni dyrektywom płynącym z Moskwy. Oni z czasem objęli władzę i kontrolę nad KPP i z partii, która mogła odnaleźć się w jakichś realiach w tamtej współczesnej Polski, tak naprawdę stali się narzędziem ślepo wykonującym rozkazy Kominternu, a tym samym samego Józefa Stalina. Była to struktura o, tak jak powiedziałem, wyjątkowo antypolskim charakterze, której celem było obalenie tak naprawdę państwa polskiego, wprowadzenie rządów komunistycznych wszelkimi dostępnymi środkami i metodami, nie wyłączając oczywiście ani działania o charakterze sabotażowym, dywersyjnym, ani skrótobójczym, ani szpiegowskim, gdzie pracowała spora część funków, czyli funkcjonariuszy tak zwanej wojskówki, wydziału wojskowego na rzecz sowieckich służb specjalnych. Więc była to struktura, która z kolei była bezlitośnie ścigana przez polskie organy policyjne, organy wojskowe i których konfrontacja przybierała różną postać i była bardzo często usłana ofiarami po obu stronach, nie tylko po stronie komunistów. Niezła historia. A dlaczego i w jakich okolicznościach doszło właśnie do rozwiązania Komunistycznej Partii Polski? No dlatego, że w pewnym momencie wyszło na jaw, czy okazało się, że Komunistyczna Partia Polski jest już bardzo mocno zinfiltrowana przez polską policję polityczną. Tutaj mieliśmy do czynienia z szeregiem akcji o charakterze prowokacyjnym, które wykazały, że Komunistyczna Partia Polski jest tak silnie zinfiltrowana, że w zasadzie przed polskimi władzami nie posiadała żadnych tajemnic. Bardzo łatwo było paraliżować jej działania. To z kolei stało się bardzo ciekawym i łatwym pretekstem dla samego Józefa Stalina, by kontynuując tradycję czystek w organizacji własnej partii, czyli Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, jak również korzystając z możliwości wpływania na partie komunistyczne poza granicami ZSRR za pośrednictwem Kominternu, wywoływać działania, których celem było właśnie doprowadzenie do całkowitego podporządkowania i wyeliminowania tych jednostek, które sprzeciwiały się temu planowi. Dlatego właśnie, jak pan tutaj redaktor wspomniał, w listopadzie 1937 roku Georgi Dymitrow przekazał taki wniosek, Stalin zaakceptował go kilka dni później, a rok później, niecały w sierpniu 1938 roku, podpisał się pod dokumentem, który rozwiązywał Komunistyczną Partię Polski, tym samym w zasadzie kładąc kres pewnemu etapowi

w 1925 roku uzyskał patent na Toast Twitch i zaczęła się przygoda. Tosty mogą być podawane na słodko, na przykład z dżemem bądź miodem oraz wykwintnie z kawiorem. Toast z masłem i dżemem jest składnikiem typowego angielskiego śniadania, a mogłoby się wydawać, że toast musi zawierać w sobie dobrze rozgrzany ser, który się ciągnie i jest to składnik numer jeden. Ale co jeszcze? Może ktoś z Państwa ma swoją ulubioną wersję? Proszę dać znać. Numer Państwo znają, ale ja przypomnę. 2 2 7 3. 20 minut do 12. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Słuchaczka Magdalena pisze, że jeśli chodzi o tosty, to właśnie o tej porze w Londynie króluje na nich zazwyczaj fasolka w sosie pomidorowym. Ciekawe, nieco ponad kwadrans pozostał do 12. Kierunek długowieczność. W poprzednim odcinku cyklu profesor kardiolog Marek Postuła opowiadał Krzysztofowi Łoniewskiemu o tym, jak różnie starzeją się nasze organy i zmysły. Najpierw skóra, potem płuca, a dalej... No i również kości, bo to jest mniej więcej ten sam wiek, bo to jest 35-40 rok życia, to jeszcze mamy kości i mięśnie. I rzeczywiście, no warto zwrócić uwagę, że no niestety my tracimy z każdym rokiem mniej więcej 1% masy tkanki kostnej. No co bardzo łatwo sobie uświadomić, że no niestety to prowadzi do takiej choroby jak osteoporoza. O metodach prewencji będziemy sobie oczywiście opowiadać, ale warto już o tym pamiętać, że 35 rok życia to jest ta bariera, gdzie jeśli nie zadbamy o układ kostno-szkieletowy, będziemy mieli problemy z tym układem na pewno w przyszłości. I tak samo z naszymi mięśniami, bo niestety masa mięśniowa, również jeśli nie wykonujemy żadnych ćwiczeń fizycznych, nie aktywizujemy mięśni, to również je tracimy, stąd też to, co obserwujemy w późniejszych dekadach życia, czyli trochę to wietrzczenie skóry, no to ciało nie jest takie jędrne. No między innymi jedną z przyczyn jest to, że my przede wszystkim tracimy dużo tkanki mięśniowej. I nie podtrzymujemy naszego szkieletu tymi mięśniami. Ciągle pan nie mówi o sercu. Rozumiem, że późno się starzeje. Tak, no właśnie, to jest zaskakujące, no bo jeszcze zanim dojdziemy do serca, to są jeszcze nerki, czyli moment 50 roku życia, gdzie ważny zaczyna organ spadać nam funkcja nerek. Mało osób ma świadomość, że o nerki tak samo jak o serce, tak samo jak o mózg. I o mięśnie. O mięśnie, tak samo o nerki również trzeba dbać. No i tu dbanie nie trzeba wykonywać jakichś katorżniczych ćwiczeń, ale przede wszystkim się nawadniać. To jest prosta zasada, dlatego dzisiaj już o niej mówimy, żeby o tym pamiętać. Mamy tutaj napoje, które cały czas spożywamy. Dzisiaj wspomagamy się kawą, ale jest to też płyn nawadniający. No i ta filtracja, jest to ten element treningu, który pozwala na to utrzymanie nerek w prawidłowym stanie. Panie profesorze, niech pan pozwoli, że szybko rzucę o tym micie, że piwo jest dobre na nerki. Piwo na pewno szybko spowoduje uruchomienie nerek, bo jest duża objętość plus właściwości moczopędne alkoholu. Natomiast nie jest to na pewno płyn nawadniający, bo powoduje deficyt wody w naszym organizmie, wręcz jest odwadniający. Przez alkohol. Przez alkohol, tak jest. No dobrze, czyli nerki 50. Dalej są jelita. 60, tak? 60. I rzeczywiście, no to też jest temat na osobną audycję, z tego względu, że coraz więcej wiemy na temat tak zwanej mikrobioty. Dla tych, co nie wiedzą, co to jest mikrobiota, to mikrobiota są to wszystkie bakterie zamieszkujące nasze jelita. Można powiedzieć, że to jest osobny organizm w naszych jelitach. Sporo waży, jeszcze więcej liczy. Dokładnie, ale o tym też będziemy mówili kiedy indziej. I to jest moment, kiedy te jelita zaczynają się starzeć, a starzenie jelit polega na tym, między innymi, że one stają się bardziej przepuszczalne, czyli więcej substancji, które szkodzą naszemu organizmowi, dostaje się, ta bariera jelitowa po prostu staje się mniej szczelna i tego rodzaju toksyny docierają do naszego organizmu. I go zatruwają. I przede wszystkim indukują stan zapalny, który może mieć wpływ na przyspieszenie procesów starzenia. I to też warto o tym pamiętać. No i nasz słuch to jest również 60. rok życia. Niektórzy oczywiście szybciej tracą ten narząd zmysłu. To też bardzo często kobiety mówią, że mężczyźni dużo szybciej głuchną, bo nam powtarzają wiele razy to samo, a my mówimy, że przecież nigdy nam o tym nie mówiłaś. Nie mówiłem, tak. Ale są też takie momenty, kiedy ten słuch się wyostrza. Nie wiedzieć czemu. Z profesorem rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko 5 minut życia? Cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe. Jeśli to już padnie na głowę. Uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi pomnika rozczarowania przygodą życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż, słucha się cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Ty wyszłaś z domu, jak ci teraz spadnie na głowę. Uciec nie ma jak, bo Anuszka już wylała olej. Krzysztof Zalewski przed momentem na zegarze za 8 minut. Południe, proszę zostać z Trójką. W południu u nas oczywiście serwis, a zaraz po Katarzyna Cygler i Trójka do trzeciej. My ponownie usłyszymy się jutro, zaraz, a w zasadzie proszę Państwa punktualnie o 9. Agnieszka Łukasiewicz, Zuzanna Cytrycka, Daniel Leśniewski, Piotr Firan. Do jutra zatem. Make it to the Milky Way to see the lights off.